På fjellet huldren sitter, og utover dalens vidder, hun sender sin klage så øm. Hvor du jeg så i min drøm? Hun sender sin klage så øm. Hvor du jeg så i min drøm? Fra vangen rundt omkring stiger lystighet og spill, under gjenlyd fra li og fra skoven, til nissets ving i sving over dans og skrenter til, medens månen den lyser fra oven. Tra la la la la la la la, tra la la la la la la la. Kom opp til meg på fjellet, til hvile i birkehelle, og kom dog og hør mine kvart, ti ellers jeg aldri blir glad. Og kom dog og hør mine kvart, ti ellers jeg aldri blir glad. På vangen rundt så smått nissen more seg og ler, råber nu kan du tæres i venten. Ja, har det nu så godt, fele stykke ting du er, du som berg tok så mange fra jenten. Tra la la la la la la la, tra la la la la la la la. Men flugs fra skolebenken, vår Ludvig seg løsrev av lenken, til fjells over stene og stokk, han droges av huldrens lokk. Til fjells over stene og stokk, han droges av huldrens lokk. Men rektor hen så lært lekse hører og pedell, brommet gutten vidskremt og galen. Han ei med høye verd, ja, men var det til hans hell, om det kvintroll ham svolket med halen. Tra la la la la la la la, tra la la la la la la la. Han satt i år så lange, hos huldren hun kvart sine sange. I bergen du følg med meg inn, vi døves av redsel ditt sinn. I bergen du følg med meg inn, vi døves av redsel ditt sinn. Fra vangen da på terg gjorde nissen svart spill opp, lekte bytting og syne for kverving. Jakt huren blev i berg, og da Ludvig livnet opp, satt han kvar hos en syngende kjerring. Tra la la la la la la la, tra la la la la la la la. Fra fjellet ned han vanker, så underlig mødig i tanker, men tonene følge ham tro, i dem fant han lindring og ro. Men tonene følge ham tro, i dem fatt han lindring og ro. Ja, takkes nissen må, at i berg han huldren jo, så vår Ludvig i åringe mange sin arne kunne få, hvor en hustru til ham drog og stod bi mens han sang sine sange. Tra la la la la,